بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتطيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل مبدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئنا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلكم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المرسلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقربين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليمين فسبح باسم ربك العظيم. جزاك الله. سورة الواقعة مکی سورت ته یل هجرت نبی اسلام نا مخک نازل شوه شپږ څلوېخ د 46 نمبر ده په نزول کې فضل تو طه نازل شوه او ترتیبا شپږ پنځوسم ده 56 نمبر فضل سورت رحمان رب د صورت د مخ سره یو دا چې مخ تر اخره کې وی چې برکت الله چي او دې صورت کې تفصیل کو چې څنګه برکت شي دیو جن نه ورته راو مخ تر کې وی چې برکت الله چي اندر ته تفصیل چې برکت څنګه چي الله دا دی وذات کو دیو جن ورته راو دویم ربطه مخ صورت کې وای چې نعمتونه او عذابونه د الله په اختیار کې دي نو په دې صورت کې ذکر کوي دا وکړه وی سر کو اذا وقعت الواقعة کله چې قیامت قائم شي دا نعمتونه او عذابونه بیا شروع شي حافظ ذرات درم ربطه مخ صورت کې وای چې نعمتونه او عذابونه بیان د نعمتونو او عذابونو شو نو دې صورت کې د دې مستحق خلق ذکر کوي چې دا بچا روي نو دې وجنه ور گزارم سلورم ربطه سورۃ القمر کې ویلو چې لقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر ما سان کړی سورۃ الرحمن کې چې الرحمن علم القرآن یعنی دا سانو د قرآن کریم دا د الله د رحمانیت اثرو نو په دې صورت کې وای چې آسان دی خو پاکانو پوهیږي مشرک بل دیو په پوهیږي آیت نمبر 79 کې لا مسو الا المطهرون دیو جواب کور فسیرانه امتیازات صورت صورت ممتاز دی په آیت نمبر 3 باندې چې حافظ رافع بل دې شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده او چار باندې هزار مستعد رجا بل امتیاز وبست الجوار بسا بل امتیاز تکان دبا موس ټول صورت ټول آیات تاسو نه ویني ویلي ټول نه ویني ویلي واشه په اوسو دي غټ غټ وو بل امتیاز ادم الفن را ده سور موضوعنا بل راشه نشته سور مرفوع را دي او مصفوف را دي موضوعنا دا په دې صورت کې بل امتیاز سورة ممتازة نمبر 36 باني چه فجعلناهن افكارا عربا اترابا بل لا شان اشتا بل امتیاز سورة ممتازة نمبر 55 باني فشاربون شرب رحيم هذا نزم يوم الدين بل لا شان فاز اشتا بل امتیاز سورة ممتازة نمبر 73 نحن جعلناها تذكرة متاع للمقوين بل لا شان اشتا د اور صفات کړي ابل امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 79 یو کم او یا یو کم اتیا لا مسل للمطار بل شان چې بل امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 83 84 او 85 83 84 85 چې هغه کې وای فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تذكرون فلولا ان كن ذا طول ذا طول دين رشتري ذا طول بل ذاك ذا شان نشتا مقصد صورته ذا طول تاتيما ذا طول الرحمن الذي المبارك في كل شان هو الله وبدي طول قضاءات كي وتكميل كي داغي اول شبك اعتنا بطور تمهيد دي فدي تمهيد كي دو دريو فرقو بيان كي داغي دا احوال تمهيد دي چورو سپای باندې تفسیر شروع کی آیت نمبر 7 نروستو او مون ارض معنی کې د غدرې قسمه خلقی اذا وقعت الواقع واقع د قیامت دوم دی او واقع او ته وی وایي د کجدې په وقوع کې کوم شک نشته واقع او ته کوي د دې په واقع کې دوه شک نشته خامخا په واقع کې اذا وقعت الواقع کله چې واقع شي قیامت لیسا دیوقع لوقت کاذبا کاذبا یا خو اسم فاعل له په معنی مصدر دی نو بیا به لام په معنی فیشر بیا به معنی درشي نشته په واقع کې دی کې کذبون درو لیسا فی وقعتها کذب وشي به چې کاذبا په معنی د مصدر والی نو نش لیسا فی وقعتها کذب نشته په واقع دی کې دروغ اس دروغ پکې نشته یا کاذباتون دا تیفت شده محضوب محضوبه محضوب چه کم ده اگه محضوب ده کاذبه تیفت ده نو بیا با لیسا فی وقت وقوعها نفسون کاذب را مانوشی لیسا فی وقت وقوعها نفسون کاذب نبای با وقت واقعی که دو ده که اس توکم در رودن کن که دیلا اوس خود در رودن تیا کهی کن قیامت نیشته سوکی پا خلی وای سوکی پا عمل ترخ کار کهی چه قیامت نیشته دا څوک په دین پیسې ګټي د عملا دا ثابته چې قیامت نشته کله قیامت باندې ده نو په دین پیسې اخستې خو دا وي قیامت نشته مړه ده او دنیا دا ورکه چپا لیکن کله چې قیامت قائم شي کنه نو بیا وا ایستوک د دې بیا د قیامت تکذیب وکي بوجه به دوه معنی شوه یو معنی لیس فی وقعتها کذب اوز منگا فائل پا مانده مصدر واقعستا نشت پا واقع کرده که اس درو داتی کشون یا لیسا فی وقت وقوعها نفسون کادوا نبای پا وقت واقع کرده که اس سوکم درو جنتا دول بیمانی مشرکان دیدتیان کاتران ابو جالی دول بیمانی او سی خونده مانی کانا مسلمانان بلیر خلق جنی مانی اکاگران خود بخلی انکار گوی نیشته اما مسلمانان عملا نمانی لکه دنیا لکار کئی که موس کئی دنیا لے کئی که خیرات تلاوت کئی دنیا لے کئی که چاہتے او تک سبق کئی دنیا لے کئی که جنادہ کئی دنیا لدے که بانگ دنیا لدے که نکاہ دنیا لدے دا دست ثبوت شا چی دے قیامت نمانی کانا که دا قیامت بان لے چی مالا با اجر اللہ را کئی دا پیسے اغسطے نو آغا با ایسو دا طول به بیامانی چه او قیامتو حافظتون قطکون که با یو دلی لرا رافیاتون پرتکون که با یو دلی لرا کمی دلی با دنیا که بی پیسی اغسطی اپا دلی خواهد شی چاچه نو منلی لکا بو جهرنی اگا چاچه منلی و قیامت پخلی لیکن عملی و علنو کرتش دنیا دکرو دا با دلی خواهد شی او چاچی منلو پا دنیا که او عمل کرو دا آخرت فارن را فیاتو این اللہ ارپا بیادر کتاب اقوامن بیشکو اللہ چطای فدی قرآن معنی دیر قوم عزت منی کی وادو بیا حاری انور خطر اخلاس کی انور چیا پیسی اگست یا خطر اخلاس یا نی منلی نو حافظ اللہ خطکون کی بایی خطکون کی بایی یو ڈال لرا رافعتن پورتا کون کی بھئی دتن کون کی بھئی یو ڈال لرا اذا رجت الارض رجا کرچ جڑکو از مکہ پا جڑکو آلو ترا و بست الجبال و بسا او ذرہ ذرہ بشی غرون پا ذرہ رکی دو ترا فکانتا با امم بسا نشی بدا غبار مستشوی دا غرون ختم بشی دا غشپا گیتون تمہیدی او تفصیل لی مخی تکی و کنتم ازواجن ثلاثه دو معنی که خواهم یهی تاتو دلی دره دنیا که یو فاصحاب المهمانتی نخیل اخی طرف والا سخ کل شانده ده خی طرف والا خی طرف والا اجد آدم بابا ده آدم بابا ده خی طرف نفقراو تو اگه خی طرف والا داخل لوی شان والی و اصحاب المشعما او گس طرف والا سبت شان ده ده گس طرف اگس طرف والا چه ده اگه ده گس طرف نکموتو مشرکان و سا دادوش ادرم و سابقون سابقون امخ که تون که پا کارون ده اسلام که سابقون مخ که بایی اولا آئی کن مقربون ده کن مقرب بای اللہ تا نیزده بلده ده دره مرده شو یا اگه دنیا که ده شو ده دره خسمه دیم یو اغه مقرب دی چې منډي وي لکه مخکې تیر شو په صورت فاتح 32 کې سوما ورځ د کتاب الله دې صفه نه منې باندې بیا موږ چونکو بیا ورته موږ کتاب سوما ورځ د کتاب بیا ورسان کو موږ د کتاب د قران اګه ته استفه نه چې موږ چونکو د خپل باندې غاله تاسو الله چونکړي ښا پدې په خور دي خوشاله کو کتاب چول شي تاسو الله قران راوسته فمنهم ظالم لنفسه بعد اینا زیاده کن که زن سرا کمی او که زن سرا آقا دست خب مش امانی و من هم مقصد عباد در مهن آقا دا از خب میمانه دی و من هم سابقون بالخیرات عباد اینا مقصدون که بنه کو که نو در قرآن وال دری قسم دی دام دلتا دری قسم ذکر کرم آیا د اصحاب میمنان مراد اگه قیامت که چه فخیل از بانه وطا عمال نام ملاوشی او بل آنه چه به گسل از بانه ملاوشی مشرکان گناهگار آیا سابقون دی دا اگه درم دالا سابقون چه به دنیا که مندی والی دالا دا کتاب بانه دالا کتاب دنیا ترسولو شپه نو کتره رد نو کتره باران نو کتره گله گرمی نو کتره بس پمندو بیماره نوی کتره هر حالت که دالا کتاب پمندو بانه دا مکی خلق دی یا بلا مانم بکیلش دا خیر زی کهی کوایا بیا و دا دور طول ایمانی ما کهی نو کسان تا چونکه اللہ دا زار کسان دی دا زارو دا پرده مانی کم خواه کم چی نیوی دی خیر درگی دی کس دکه ازده دی کنیز دکه نیز دکه یا مانو بر دیره و تا چه کنه بیا خبال ملگور تا دا طول ایمانی بنا کوی گوره دکه خود نیوی کسانی و غریبان گرد ورد شی و از خواب المیمانا نو نکبخت خاله کن میمانا دی یومون نده یومون اوی نکبخت هایتا ما از خواب میمانا سلوی شان ده نیک بخت خال کن و از خواب مش... دادم شعوم نده او بدبخت خال کن ما از خواب ما شما سبت حال بدبختو خال کن و سابقون اگا مخ خالک مخ که بایی در لانه ما دونتا اولای کر مقربون دا کدان مقرب دی نزدی دی اللہ تا پسند دی شو دا اللہ دی کتاب پر مندی والی وی سابقون فی جنات نعیم پا جنتون نعمتون که بای سلطو من الولین یا اولوی طول که بای دونو بانو خلقونا و قلو من الاخرین او لک بای درستونا دا سابقون چی دی دا پنون بانو که دیر خلق دی لکه صحاباو که دا اکثریت دی تقریبا اتابینو که بیا تقریبا سا 80% دا سد دا بای دا خلقا 20% دا اصحاب میمنوی او بیا روسو رو رو کمیگی کمیگی او زمان پا دی وقت که 20% دی سابقون کل دام دیر شده مو دا کمان دی اصحاب میمنه که رو دام خلا دا 80% دا خلقا تقریبا پا مومنانو که بیا چه عقیده توحید دی دا میمنه والای سولا لیا ڈالا یو لیا ڈالا بھائی دا سب دا مقربون یو لیا ڈالا بھائی دڑوں بانو نا زکا گئی ڈیر منڈی تڑی والے صاحب یا دا مانا بلا مانا چپ ہر زمانہ کے نبی اسلام فرمائی چپ ہر سل کا لبر یو مجدد پیدا کی چ خلق دین دوران کی تباہ کی یو مجدد و پیدا شد بدا اللہ دین بیانو کی دا قرآن نغتر چلو اندی کم کسان جور شی دکا غصا بی کون دی دکا واقع گران کار دی لکه شر قرآن چلو بای مسئله شروع کرن اغتر چکم خالق قدر دکا گران کار غی کرده لکه نبی اسلام سر چپا مکہ کی خلقو کمو من آغا اچت خلق دی دکا واقع مسئله من توکی نوی یا شر قرآن سر چپا دو بیو که خلقو من آغا مسئله من لا غصا آسان کار نو نو دکا خلق دی نو دا خلق چکو غرون بی نو دا بڑیری او رستو که بدا لک خلکی رستو که بیا اکثر بیا مدهانت پیدا شی خلکو که سستی پیدا شی رسولت من اولین یو در دل بایی یو در طولگی بایی درون بانو خلکو نا دا سابقون علا مقربون او لک بایی در رستو نا علا سرم موضو نا پا کتونو ادولشو دست رو درو بایی ناز بایی پا کتونو ادولشو دست رو درو موضو نا دسترو دار پا تارونو بے ادلی دل دا امان گے پا بڑ بانی کٹ ادو کا نا کٹ بڑاو بڑاو آیا پا دی پٹو مٹو بانے نوارو پا پٹو بانے بڑاو لیکن دا گا با دسترو دار داولی سر دار سڑی لولی باندی دا دو وجونا یو دا د خدو شی دی او سړی د خدو شی بد لګي د سرو ګوتې یا د سرو لاکټ یا د سرو هار دا سړی پر ناروا دی ښا ولدا د خدو دویم شی دا دی چې دا په سړی کې مستی پیدا کوي او مستی بدلو باندې ده اوس په جنت کې بیا خیر کې مستی کوي نو کوي دی کنه دنیا کې مستی مطلوبه نه دلته عجزي مطلوبه ده مخکې تېر شو د تور اتم رچاس کې علا سر مصفوفه سب په سب وي اړو تر دي علا سر غشه کې علا سر مرفوعه اوچت به وي د سرو به وي ودر شي تارونه او په سب په سب به وي اوچت به وي متقین علی متقابلین تکون کې وي په دې باندې جنتیان متقابلین ورته مخامخ بناسي یتوب علیهم ولدان مخلدون گردی په دی باندې لکان مخلد همیشه ځوانان ځوان ودوی دغه بوډا سړی خو چست دی بل بوډا لکه دم توخیږي چیر چا تو ته اول بوډا سړی ویل نشي بابا ور شو برا سړی سره بدلږي دغه تاسو چې د لاړی چا څخه او نوکری بوډا یو دی ته ځوان لګي بابا ور شو برا سره بدلږي تینګ نو کار دین ظالم ته دا ته ونه پلار امزور ته دا بابا انا بابا دا دا جارو کا نو ولي وته تینګ دا غریب دی تا تا نو کار دین په خپل ځمې څه کوي نو کوي دی او ته ته ولي وته دا جارو کا اول دا دا ته کار ته ته ته ولي نو بوډا سړی وې دې نشي او دا ته لکه کستا ارزو او ته ورشه ویل کوم ډګه انا چې ته مشري او هغه مسلمان علی ته ورشه منډه منډي وای او یره ما ته مشر سړی وای نو دا به ځوانان دي الکان وي یو دا دویم دا چې بوډا ته ټوخیږي چې بوډا ته ته اوبر اړ یو په ټوخو کې مخه تا نو ته بڑے کوچ دي کوم څه ور دي لري ته نه نو هغه به ته څنګه اوس کې اوبل دا چې بوډا سړی چې کوم دی هغه کار په ته دوه شي کولې نو ځوانان به همیشه به ځوانان دي ګردې په دې باندې د کان همیشه ځوانان بیا کوه به اپو ګلاسونو سره کوب اکواب کوب جمع ده کوب هغه لوس دوی چې دای کونډنی لکه ګلاس او باری اباری دې دریج دا ایبری کوی فیاله تا ایبری هغه فیاله تا وای چې دای کونډ وی وقات ممائن اپ جامونو شراب مین اوچت شراب دی جامونو وای د شراب جدا جامې بیا لا صدعونا نبثر دردیرات پا دیبانه دی شرابونا انا با دی بط فاکی گی اولتای بامنا کئی وفاکتن امیوی و ایدانی تخیرون چی دی غورا کئی چڑه که کمرا چی و لحم تیرن او وقت مرغان دانی چی دی غواری او هوری بی غط استرگوالا تبوائی انچی دا پا مثل دا ملغلو رو دی صدب شو کام سال مکنون پښان د ملګلو سره د شپ پرت وای جزاء موجود دي بدله بور کړئ بدله په دا د چي دی عمل کوم کې عمل څه شو د صورت د کوم غره د باندې مو جوړې زموږ نن ګرمي ده خلک ودان تر ګورم ته تر ګورم ګوښه کاپ سال ګل مکن پښان د ملګرو سره د شپو پرکیږي به جود جدان بدله ور کړی بدله په سمدا جودای کوم کې سه کول موضوع روزه وی زکاتو حج او جهاد نه ایسمو نو عمل څه شو قران وکړه قران از دکو قران خو د هغه عمل لازم هونه فیا نه وری په دې جنت کې لا قان بد خبره ولا تعظیم انا خفقان تعظیم گناه تا وی یعنی فکی با خبگان بانی گناه بانی یعنی خبگان بایو بلدن که ایلا قیلن مگر ویلی بشی سلامان سلامان بچ وی بچ دانشو یا سلام علیکم دا اگه سلام نده گره مبارکم شا دا سلام تهنیره بچ وی بچ مبارکم شا و اصحاب الیمین اخی طرف و دا اگه دویم قسم دویم کتگری جنتی ها چکنه و اصحاب الیمین او خدخی طرف والا ما خبر می اصل ایشان در خی طرف والا فی تدر مخدود په بیرو بیاد کو کی وای بیر بی ازغی دنیا کې چې بیر ایز الغزی چې بیر را شوگه لاز بیاد خون کری لاز که بیر ازغی تلوی نمت بیگی حالتا با ازغی تا کنی واشه ده بیر دیر فایدی دی ده دی ده بیرو تقریبا دواو یارنگونه و دواو یا خیزمونه دی ارطول دیو بلن جدا جدا دی میده که ده ده میده مضبوطه ای او ده کرمکوش هم دی یعنی چینجیم ده ختمه پا خیر تا که واش دا په خېټه کې کوبش زیات شي او په خېټه کوبش هغه دا ختمه درنه د فیشش د فارمه خېدي او هادمه مخکې نو فیزه در محدود په بیر بیا کو کې وي او تلخ محدود او کېري به محدود په در په تلخ کېري دوی فیدر فیدر دفاتر سانتی و دل ممدود او آرام با یوگل سوره انتا سور دستا جد نور خوشتی نا نو دیا که کل کل سبب زیدی مرات مسببی در سوری سور سبب در آرام نمانگا تینا غمانا واسا او آرام با یوگل و ما مسکو ما او با بای بایدون که و فاکدن کثیرا امیوی بای دیر دیر لا مکتواتینا نبا ختم دن کی ولا ممنوع نبا بند دن کی وی کلا کلا میوه ختم شی موسم ختم شی لا ممتوع او کلا کلا موسم یوی بازار که خیلی ری و ممنوعی سڑی جی بی جازت نکی الا 200 روپای گٹری نا دو 200 روڑای و اخلی او کا پی میوه و اخلی و دیگڑی کی گیش بچو لگو سما و نیش راڑی ال تک با لا ممتوع نبا موسم ختم دیگی او نبا یو سڑی نمانی کیگی و فرش مرفوع اب بستاری بای اچاتی اچاتی بعد خلق دا پرشتا مانا حاصل هسته دقیقی بستاری که خدا یا نو خدا بای اچاتی اچاتی خو لبزی مانا دا خخ کاری و فرش مرفوع اب بستاری بای اچاتی اچاتی یعنی کتون اچات لکه سر مرفوع اچات کتون اچات کرد کسر لخوب خوردی ان چې انام دا صفات کې د ظهور او مخ تیر جوړ کړان ا جهور او عین ان چې انام نشان په شګون پیدا کړی دا هوري په پیدا کول سره فجان نو نفکارا نو ګردو دې مون دې لفیغ لي افکار د بکر د بکر اخره چې واده شوی نه خو الله دې دې اباکر او توي نو ګردو دې مون دې لا افکارانا دوشیزا اور وبانا میننا کی اترا بنا مدول اترا د تراب دره چې په خاور کې لوبې کړې هم دولې کنه دا خ جوړوي چې سړی او خدای مزوري یا او کار نیم فرق بیا خیر هم ټیک دی دوه کار فرق دی او چې ډیر فرق کی خدای د ډیر شکر او سړی د شروع کاری نو خد نه کوي کنه مشتری ته او چې سړی د ډیر شکر او خدای پیندل د شکر یې غو خد نه کوي چمدون دی تقریبا د دې جذبات یو شانتی د دې خواهشات هم یو شان اوس بوډا سره چې ځوان جنې و کی نو بوډا خو چې ما چرته آرام وکړه ځوان چې ما چرته مستی وکړه ما لوب مو وکړه تاسو ابا چې دوه د شو او دا وای چې نه لوب نه چکر وو نو خو به چرته دارنګ چې اچ بوډا خدای ځوان لکی ځوان لکی وای چې چکر وو ګندو لوبه موکړه آب او جرام کو ستړي شي ما نه دي بس خو دي اچ هم دور وي جذبات مې او شانتي وي بل بوډا سړي جدا فائشات وي او د ځوان سړي جدا فائشات دي دا د بوډا سړي جدا فائشات دي او د ځوان سړي جدا فائشات دي نو چې هم دور وي نو فائشات مې او شانتي وي نو ژوند دي خي او تر اچ په منس کې ډیر فرق دي دا غي خو نه جوړه خو نه کړي نو غربان مینه کی وای خوندار سره مینه کی اترا بانم دوری وای له صاحب الیمین د فرد خي طرفاله صلات من اولین یو لوټولګه به دا ولون خلقونه او یو لوټولګه برستو او زمون دی وخت کې اصحاب الیمین ودی کلیری اغه منو کې به اصحاب الیمین خو هغه کې به قد لګي ان تبکیو سابقون به بزیاتی واصحاب الشمال دوسه غدره مړه واصحاب الشمال او کس طرف را یا بدبخت خلک ما اصحاب الشمال سبت حال بيد بدبخت خلکو فی زمون فقر مواکب ای وهابی فقر موبو کی وای اسوی وای می یحمو دلوگو سوره وای لا بارن بیخی ولا کریم بدیزتی دعوت دی درغلی انم کانی قانو دی مکه دینا مطرفین مست مستی د هر یو گمراه فاره دغه ذریعہ دا چې سره مالدار شی مست شی انده دا قرآن نفره شی شراب دی شروع کی زنا دی شروع کی هر څه شروع کی اچی غریب نه اوزگاری یا ٹورا پندی تڑی وی بچو لندو کو گٹی کاغا مستیو کی اج ما خام ستړي وای چې کور ته لاړ و د شوې ادا مس تورش په بغیر دی دینا کارای به کوئی شراب بس کی سبا سبا کوي دا غریبی په یو کله باندې خدا دا کوم وخت تیر شو تر شورا کې ولا وقت الله ورز خلی عبادی لبغوا فی الارض او کثیر فراخ کیا دار د مال د فرض بندگانو په لو لبغوا فی الارض نو خام خاطر کشی بو کی پزما کې مدارنګ دا نمستی مالداری خدا کوئی مالداری خدا خو مالداری چه قرآن والا دی بیٹھنگ دا اچه قرآن والا نین وی خرابه جا مالداری اینم یک کنمو دی قبل دا که مکه دی پا دنیا که مطرفین مستو و کانو سرون او دی چمیش بگیری کولا علال حنس العظیم و گناه لوی بانه حنس گناه تا وی او عظیم برکی گی لوی تا یعنی لوی گناه شرکو او سا غادیس کی چرا دی نبی صاحب فرمائی ما من الناس من مسلمن یتوفا له صلاتن لم یبلغ الحنسا الا ادخله اللہ الجنة ما من الناس من مسلم نشتے مسلمان آن کی اوتان یتوفا له صلاتن تیرا قدری بچی مرشی تی لم یبلغ الحنسا چی دی رسی دی زوان آئی تا دا مانا بر خلق من نکو خواه چنی رسید دوانه تا مگر دی بدن نکی اللہ جانت تا چی معشومان مرشی اتی چی معشوم مرشی داغا خبگان دیر کرن چی لوی مرشی چی خدا دیولا کردی چی معشوم مرشی دا کالی عدد باو اگر یقینن چی تڑی سنگ تدیر دو کرسی معشوم دا بد اولادی خدای دا چا با معشومان نمڑی اولاد چا خدای نمڑی خدا خو قانون دا دری بنو چی معشوم مرشی با خود دور دوخ نی داو چی خدا تینا فات شی ا بچی دې نام فاتشي او سره الک مرشي هغه وړي لري تکلیف راځي خلکو ته نه هیڅ معنی نه ده هیڅ وای ګناه تا او ګناه معنی شرک او چې قران ته ویلې ته په پادیس پويږي لکه هدا قران متن دی او حدیث د قران کریم شرح ده نو چې دا شرح نه ده ورته حدیث تکې نه نو ته به څه پويږي لکه علما پويږي چې شرح ده متن څه ده دا قران کریم دا احادیث متن دی احادیث شرح ده جو سری متن نی ویری ا داری کا شر او خيار علماء چې ګرو خيار علماء ای شرح نه پڑھاوی ښه په خوانو علماء بشر نه پڑھاوري او خو خلق شرح ته نازي ا چې کوم چا تشریح کړي هغه بیان کړي خلق هغه مخ ته خي لکه تفسیر مخ ته تفسیر دا نه ده متن قران کریم دا بیان ده ا د دې په تشریح کې اگر سڑے دی بیادان دی شرح گوری کرنا تفسیر دی گوری اگر پوشی نو چی قرآن نیوی لیا پا حدیث نشی پوی دیا ساتھ ہے اگر گڑ بڑی گی او داگر حدیث مانا چی او سڑی دری معشومان مرشو اندے بجنن تا دی نو چی دری زوانان مرشو دی بجنن تا دی اتر که دا حیث دا مراد لم یا بلو خود خیث مانا چی شرک دی کرنے دا مانا چی دری زامن مرشی دری بچی خو شرک نی کرے لم یبلو الحنس باندا چی شرک نی کرے دے بجنت تدی او کم چی شرک کرے پاگ باندے خو بیا الحمدللہ اللہ من جانب القوم الظالمین تنگ چی نوح علیہ السلام پاگ باندے مدعا وچی الحمدللہ شکر چی کم بخن اخلاص شما وکان او دی یوسیرون چی امیشگری بے کولا علی الحنس العظیم پشرک لوی بانے امیش گری کول بیان و توشا ادی توبه نوی نو ایسی دا مانا شما وکان هون او دی شرک مستمیرا سببون دیوزنگوزدیل عذابون ویل بکنه وکان هون دی یقولون چی ویل بی ایدامت نه کر جوړ شوم گا شوم خاورې وډو کی همم په پورته کې کی استهزاء به رسول شرک کو دوی په استهزاء به رسول کول اپ ها اونر اولون اپلاران زمونږه آیا پلاران زمونږه باندې قل هو ان الاولين یګړم باندې ورسونی خامخا جمع کیدون کی به هغه وخت د ملاقات د مقرره تا بیا خیران تاسو او گمراهان او درو تکذیب کو کو قران ایها الذواب المكذبون دا لفظ نرم دغه سخت دی بیا که وتوا کنه چې بیا کنه تاسو ایها الذواب او گمراهان او الله لري المكذب تکذیب کو کو د الله د کتاب خام خام خو خو یو تاسو د اون زقومنا رډ کون کی به د دین ابو خیرتو دا فشاربونا نس کای وتا پدې باندې الحمیم د ګرمو فشاربونا نس کای وتا تاسو یا سکی بده شربت هیما فشادس کلو د بیمار هیم یا مرض ده چې موخ ته لګي انا بیا وبس کی سکی سکی سکی خله پی لګو سکی سکی دا خېټه پړدی پړدی دا چې خېټه وشته په دایم ورشي دا به موږ دا غشته ا زکم به خورلی ته فاده به وبس کی سکی سکی اگر اس شی به ګرم و ادا ګرم و به پاز سکی سکی به سکی به خېټه وشلیږي ها دا نو زمیا ماتین دا بل مثلا د دې پر د قیامت مل مثلا خو د خوشي وی دې تر ټولو کې چې تار وردان به مرتیا در په خدای ور برو بره ورشه د کله قرآن پر ټوکی کړی کنه قرآن بیانونه کې پر ټوکی کړی نو ها دا ظلم یو دین او دلاله قلیه نحن خلقناکم من پیدا کړی تاسو نو ولې تصدیق نه کوي دا الله کتاب یاد توحید افلیتم ما تمنون ا خبره کې دا غشي تاسو قرطوي په خېټو ده زنانو کې منی اته تخلقونه اته جوړوي دی په چیرې په خېټه کې دان نه ابنا خالقون یا موږ جوړو کې مطلب څه شو منی خود خدي خېټه تو اچي خود دن نه دا کاروي بیا ته کې کړو کومه ته خود هغه ابتدایي کارو کې کنه خدا سره ملاو شي لیکن دن نه دا بیا تخلیق چې کوي اجه د معنی نه سری وینه جوړ شي بیا غینه علاقه مودا جوړ شي بیا غی کی شکل جوړ شي مخلقه غیر مخلقه بیا غی لاسونه پر دا سو کی دا سو دا معنی ابتدا خو تا وکړه خدای انتها چا وکړه نه نو قدرنا بینکم انتم تخلقونه اتا تو جوړی دی بچی لا په خېټه کې یا موږ یو جوړو ان کې نه نو قاتر نه بیره کول مو مګا تا زکړه په من ساته کې مارګ د مور خېټه کول دا مو لیکي مو عمر به دوی او ما نه مو به بس بوقین اني موږ کمزوري شي څنګه ځان خلاص کړي الان په دې باندې تو نو بد دم سره کوم چې په بدل کراوه په شان ساتو نور اپیدا کو تاسو په هغه شګه کې تاسو تاسو نه پیژنئ چې سپینه جوړ کوم خر دره جوړ کوم شکل در روان کوم تخویف دی ولقد علمتم نشأت الاولى فذكر پویت تاسو پیدا شروع باندې باندې چې د الله پیدا کړی د سپینه فلولا تذكرون نو ول دې هدا خپل حالت یو دلیل پیش کړ او بل دل افرات ما تحرتون خبر راکې دا چې تاسو یې کړئ هر کرل ته دانی په پزبک کړئ انتم تدرون الله اتا سوزر غنوی دی دانو لرا یا موږ یو زرون کو کوم کی یا ته ابتدا کول شي دانه به په مکه کیو کرے لیکن زرغنون ستا کار دی لو نشا کجر بول مګل جان نه ہوتا من او به ګردو دی دانی را اوچا ہوتا من تفسیر معنا کوي اوچا او جب شي نه برخی جی لکه مخ کې ترجو کنه چې او رتبن یا رتبن او یا بسن په ټول دې انام کې ترجو اته و کون سړتي وګورئ لګا ټول انام اته و کون سړتي وعنده مفاتل غيب لا علم إلا هو وعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة نودانا في ظلمات الأرض فترز مكي ولا رب أنا لوندات أنا نوچا دانا لوندات دانا چه كبرا خزر قني دو علي أو چا دانا چنر أردر قني إلا في كتاب مكفي لمد الله ينتا تقال فتلقي شتاقا دانی راو باندې چې کوم اوشي توي دانی درغونیږي ا چې کوم نه واغستې نه مو توي دانی درغونیږي ګوت کو زوره کې چې نمي غسي ته الله دا شان پتندران دلته کېمو لو نشاو کتره وګور مونږه جاننا او بغرو دانا خطا مان اوچا اوچا راو باندې خې جوما فذات انت فكاون نو بغر دې تاسو تفكاون خبرې کوم کې هوايا چې نه له مورمو بشک مونږ تاوانيان کړی شو بل نه محروم هم بلکې مونږ محروم کړی شو د تخمنا د ختام معنی دا نه و یا ختام په معنا د دل کېدو د فصل کچره غواړم وګورم ګرځم دا فصل ختام دل رب خيجه وسيله فراولم نو فضلت وګورم ګرځي تاسو تفکر خبرې کوم کې چې وای و چې ان هدا مغرمون یقین من گئیو من گا تاوانی کرشو بلکہ من گا محروم کرشو فصلنا دا دویم دلیو کردو وان راخی جولی مالی اکر دیل ختم کم نصبہو کی بیا ایسو من شکولے او درم دلیو افرایتو من ما اللہ تشربون یا خبر را کئی دوبو آغشتا اس کئی آتا تو راورو دیل امنر مزنی دواری آدینا یا من گئیو راورو انکی استاذ اودیای را وری اکدی را ورم لو نشاو کچرو غړو تخویف کچرو غړو منګا دغه مخه تخویف ورکو پنسر دی لو نشاو جد لجارنه ختام بدلتم تخویف ورکو لو نشاو کچرو غړو منګا نو بکرنو دوب اوجا جان تروی مالګری نو فلولا تشکرون ول شکر نه ادا کوي تروی بشي بیا فصل نه کوي انا بس کېشه دا کتر ویو بو چې پته تا واځه نه دا کیږي وې سو دی یو ځل خلک وې راځه ماشو پیرون ته چې ورته دا ته وای الهه ما نو موسی خو د خپل خدای نه چې سوال کوي نه کیږي ار تم ته کوم یو سو کوم دا وې زما کو چې دې فتر خرابېږي ان باران په کار نه کنه هغه یې خان ان هغه د شپې شیطانان ته وې چ باران پکار د ټول دنیا شیطانان را جمع شو په متر باندې ورته لړ غوبوس کړی خېلې ا د متر په مکه باندې میتیاد وکړي سر چې خلک را پان لړ ټول لوندې په څون لوندو خلک خوشاله شي پیروان بابا چې ده ور د کرامت ته نو چې راستې نه شو په تل وچې ده چې بل ار دوکا ته په تل وچې مولا رو وای وای ای کرامت ولی ما عجب اس چوبې شاشین ګپت باران شو وای دا ده د فرعونانو د ولی کرامت او ایجیبا چې کله میتیاد وکړي اره ګوپت باران شو باران شو دي نو دا رنګ الله وایي د میتیاد چې کوم دي کوم دغه کنا په دې کې ما مال گیوی او دا د شیان یې غس سوځي دغه فصل نو دلته وایي لو نشاو کچرو غوړ مونږ نو وګرځو دا او به او جاج تروي مالګری نو فصل باندې وچ کی ته بس کېم نشه فلول آتش ګورون نو ولی تا شکر نه ادا کوي د الله نعمتونو اوس بل دل سلام افریت النار یا خبر راکه دور آغا تورون چې تاسو یې بلوي آتم آن شاتم شجرتا آتاتو پیدا کړی دا اونر دی اور یا موږ یو پیدا کوم کی نام جاننا تذکرتانا منگا گردوره دا اور تذکرتان یا دیهانی دا پرور او فائده دا فار دا مقیم دا مقیم دا مسافر مقوین ویلکی گی مسافر تم ویلکی گی یا مقیم تم ویلکی گی گردی را که دایونی چه منگا گردوره دا اور نمونه دا قیام دا جانم دا اور نمونه اونی ولی دا اگه نمونه ندا دا یا دیهانی دا چه تا دا اورو تا تا اور یا چی نبی سام وی و دا جهانم اور چه سل فیری یخ که سل فیری نو دا اور با تجور شی دا دنیا اور چه او دا یخ که نو بیا پلاس که انگار راوال اگه از کار لاس نسو دی ده جهنم ور چه سل پیر یخ که یخ که نغل دیور پشندشی. نبی اسلام فرمایی و ده جهنم ده ور لوگه چه دستون ستن پسوم کرای ده دنیا تا ان دنیا که به یو جاندار فاتشی ده اونه با موسودی ادا انسانان ده عرض با موسودی فصل با موسودی دور تیر دور ده او سی او بلدیس که چرا دی. نبی اسلام فرمایلو چه ایزایش تدل حرون کلچ گرمی زیادشی نفع ابریدو بی صلات بیا موس پا یخ وقتی کوایی ولی فا این نشدت الحرمین فیح جهنم دکر در گرمی در سختی چرا در جهنم بڑا سنا این پا گرم و امام بودی پا سور لوی فقیه دی سور لوی اللہ علم ور کرده ورنه آقا وی چه پا اولی که موز در ماسفقید لگلیت که وی اپا جمعی که دو وقت تا که وی دکر ماسفقید تیم دیر زیاد نبیا پا اولی که آنو لگلیت که وی چه پا ابریو بی سوال دکر نبی اسلام اکم کرو چه ابریو بی سوالاتی پا ماسفقید موز پا یخ تیم که وی ولی فا این شدت الحر من فیه جانو دا گرمه دا سختی چی دا جانون بڑاست دا او بلی غار دا نبی اسلام وی چه که دا بڑاست دستن پسوم که بڑاست را گی دنیا دا دوی شیبان جو نفات نیشی او دیر نیش گوی چه دنیا دا گرمی چی دا ان دا جانون بڑاست دا بیاو دا دکر کردی خلکو اچه جهنم دو سا آخ دی یو سا چه کلا پریگ دی و گرمی شی اچه بل سار چه رایخ کی و سر دیش دنیا که نوی پر جمعی که سا راک کی و گرمی راک کی تنا اپا اوڑی که سا پریدی نوی دا سنگا چل دی اوز تا دل سور گرمی دا چرار تا خواه که دارتا آتوار شی خیخ دینا پکی دی پر تیرا تور شی تیرا که با اوزم غزم بخواد برسن اگون دی کنا چی خلق اگون دی کنا سواد تور شی سواد تا برا کالاب تا من پا اوم میاش که تیر دا مولانا سی برا گبرال تا گبرال کی په ومه میاش کوم غوته د واره په وری نه واره او په ځبکه باندې واره پرتی امنګ چې کوم کوټه کې بودو کیدو هغه کوټی لرګو وی ښه غټه غټه ګرګ وی هغه لکه پر ایمان بسری کړی و نو دا څه به شو یو غټه ګرګ چې تقریبا یو نیم غز دنګ د هغه کوټری یو نیم غز یا دوه غدا هغه پر ایمان سریلی او په تبلو باندې نو هغه کې به هغه تر ته چاو دکړو هغه به داسې دوه کې خوده نو بل اگر غدا غیم را غبه داشه او سر نایی که به چاو دو کن پر اگر چاو دو که بارتو نو دیزمه که تپاو رستی دا دیوان شو نو دو به پی نور که خودی و پا ده به نور گرگی که خود دا کوتی وی دا غی دا لرگو کوتی وی از دا گتو کوتی نوی ما دا ولی پی دا گتو کوتی دا نیتی گی گی دکل دا دور ادیات وار وری گی بیا آوی منگ بیا پا دی که ناسو لوی لی کوتی بی جوڑی کردی او دې کې موږ واخه سارو موږ دې دن نه ایثار کړی ځکه چې جیجه مراشي بیا موږ سو میاش دې وته نشو بیا دې کې دن موږ غدا ته دن نه وي واشه نو موږ لبه په وم میاش کې په جولای کې چې سخت ګرمي دلته کې موږ لبه وب ګرمول او دسته ا کوټه کې موږ برستې نه چولم ته به ورم په ډول تک ودا بڑا سر ته نو تر ګورال تا یا کلام ته چې ورشي مری ته چې مری خو خا کړه ته به مری کې یخدي دا خبر نه ټیک کیږي چې یو سا اخلي نو ګرمي شل تا او چې سا پری نو ګرمي شل چې سا راخ کینو سړ دې دا خبر نه ټیک کیږي اگر که روایت کې بعد کوم راغلی دا خدا دا د دورات پر سترګو باندې ټیک کیږي دغه چې خوا کې دا دغه د کنه چرټ دې چرټ نه کتر کوشه په ګو کوم د ګرمای نه مرشه ا چرټ سړ کې باندې سړ کیږي ا دې برابر تیرا کې سردار و پر اوسه او کته ګرمي دا اتن کې نبی اسلام مطلب دا دی چې تاسو په یو یخ وخت کې موس کوي ځکه چې دا ګرمه ده سختی ده دا په شان د جهنم ته بڑاسته دغه جهنم دا نه چې د جهنم بڑاسته ده مثل فيه جهنم دا باندې فإن شدة الحر مثل فيه جهنم دا د ګرمه ده سختی چې ده دا فشان دا بڑاس جہنم دا لیکن جہنم کی سڑے پا بڑاس کے ناسی حالت آرام نہیں کرن آرام نہیں نو دک کرن گئی چھے تو جمعہ تلار چھے اب بڑاسی دا گرمائی سخت نو پہ ایک وطسم ہو دکے سا بھیلے گرمائی تا خیالی نموز بسو کی نو پا یخ وقی کو چه اللہ تر تعلق ٹھیکی لکن دی وجن تاسو گوری فقہا ذکر کئی حدیث کی مرادی چه کل تا تا یو قیمتی شئی نو قیمتی شئی لا ارس تو مئی نا زن نمخی تا کئی سپلائی دی دی بوتان دی استان دی بوتان اگست دی پا دو در روی پا در دربانی او جمعہ تلال پی خور کی اگا درست تو کی خود نا نو تی چی موسکی پا موسکی بایش بوتان تا خیالی چیز کرا رسو کرانون تا اون تختی نو استا بس بوزی زن تی مخی تا کئی را نو ته چې مخته و تخکاری نو موسکی بستا توجو اللہ دی او کنی سا بوتان دروس برادی بستا توجو بوتانو دی نو اللہ طرف من توجو خرابی دک کرنگی چه پا گرمائی که تو موسکی نیلا خیال بری گرمائی تی نو اللہ تا بی توجو کم دوری نو دیو جی نبی اسلام وی چه ایداشتا دل حر کل چه گرمی زیادتا شی نو فا ابری دو بی سرال نماز پخین ناموز لگو روز تو ٹیمی کوئی روز رو ٹیم کوئی چی گرمی کم آشی ولی فا اینا شدت الحر من فیح جانا دا گرمی دا سختی چکم دا جہنم بڑا سلا لکا حدیث کرا دی چی اللہ صلاح دا موزی نکی کی چی ڈوڑای موجود شی دا ولی یا سڑے اوکی دے ڈوڑای اترالا نبی اسلام اول دل بکا دے ڈوڑای اوکی دکا چیرے پا موس کے بعد دا خیال ڈوڑای تا دی نو موس خدا اللہ ترا خبری دی نو جی دا خیال ڈوڑای تلار چی اللہ ترا خبری دا خرامی گی نو اول ڈوڑای اوخر خیر دے انکہ اماماتی اولارا دم خیر دے ڈوڑای تیار دا اماماتی ملتا اولارا نو اول ڈوڑای اوخر نو که آخر رکا دو ترس او رسو لاخر کو دو نرس تو زان لبیو کی خدا نا چی ڈوڑای تا تیار دا استار دا ڈوڑای کی گی اور ڈوڑای بوی در بانی لگ گر تا موس تا اترے گی شیخی شیخانو نو دی که مطلب داشو چه دا گرمه دا اثر دیر زیاد ده نو موس چی که لگی یا خواه که کوچی اللہ تر دی توجود اللہ تر دولو اللہ تایی چه گرمه تا خیال نران دی نو دی دا که تذکره وی نمونه دکنوی چه دنیا اور جدا ده ده جهنم اور جدا ده اگه طور اور ده خدا یو یاد دیانی ده چه دا اور ده تعالی یاد که چه تا تا بل اور یاد شی چه غور دیر سخت ده اگه تا بازم چه مطلب چه قیده تکی دن لیه قرآن تکیم ده مانا ده نهنو جالنا تذکرتان منگردوان دور دو دنیا تذکرتان یادیهانی ده جهنم دور فامتان افادران لیل مقیم ده فارده مسافر و ده فارده مقیم او سنور دلال دیکن شو تفریح بی که ده مطلی چهر کل پدی پوش خارج می اللہ ده زرگونی اللہ کهی و با اللہ را و رای آدان که او روم اللہ پیدا کرد فساب بیان بیست کرا بکام نو پاکی بیانو دا اللہ پاکی بیانو دا نوم در افتال عظیم چلوی ذات پاکی بیانو چا اللہ پاک دا دی جزا اللہ پاک دا عبان دا اللہ پاک نا دور دا فلاف سمو اوز عظمت دا قرآن کریم بیانی فلاف سمو نئے دازکار لکتن چا دی خیال لے لکتن چا دی خیال لے برکت بل سکا چورش لا اوک سمو نئے دازکار لکتن چا لا نه داد کار یا لیسر امر کما گویون نه داد کار رکھتن چه دی مشرکان و خیال جی برکت بل خضور چوریشی اقسم بواقی نجوم شاید کم آزا پریوتل دستورو چه این نو ستور نمورد دا قرآن کریم دا آیاتونا این راتلن دا قرآن آیاتونا دا شاید چه این نو لقسم یقین دا پریوتل دستورو در اطلال قرآن لقسم شهادت ده لو تعالی مادیم کچر تاز بوئی گئی دا دیر لوی شهادت ده خواهشه چه این نو دا پسما پسلاقت دا قرآن چه این نو لقرآن کریم یقین دا قرآن کریم دلستو کتاب دیزت من فی کتاب مکنون پا کتاب صدب شوی که پا کتاب مکنون لوی محفوظ کرده لا مسو یو مانو خواه مرا لا نوڑی دیلا مگر فاکان چه کم اخد احیس که اللہ سی شوڑنے کم سڑے پا جنابت کی اللہ سی شوڑنے آو چه بیاودا سی اللہ سی شوڑنے خد آو سڑے البتا چه پا حیس کی تو پا خلی ویلم نشی اللہ سی شوڑنے یا پا جنابت کی تو پا خلی ویلم نشی اللہ سی شوڑنے آو چه بیاودا سی بی آنو پا خلی وانی ویلشی خواہ بخلی ویلشی و لاس نشواره یو خدا مانا را ما یو مانا نشه القرآن دا او داره دا هر مجدد رحمت الله لی او امام مردم دی معنی تا اشاره ابن جوزیم دی معنی تا اشاره کئی او امام مظهری سناولا فدیفتی تفسیر مظهری که اگم دا معنی که داد مجدد نا چلا ما سو نما پویگی پا دی قرآن بانده الا المتحرم مگر فاکان خلق فاک سگا لکه مخ کتا طول سب زورد خواب که اچه این نفی دال کل ذکر ها یکنم پلی قرآن که پند خلیمت کانده و قلون آچه از جاغر در روی پاک چه روی پاکی تشرف نه لیمت کانده و قلون آقا چار چه در غز روی خفا کری اول قسم ها اوکی دی ووشن داره این صورت آرام 140 تا سلوستی بگنه چه ساعت ربان آیاتی الذین ذره چه اڑم باد فوی د فام د قلیاتنا الذین کذن تکبر یتکبر فی الارض چه زان غټ غړی په دنیا کې متکبر چړه کې تکبوری تکبر به پلیتی دا نو دیم نو فی لا مسو نو به پوی په دی باندې الا متحر مگر پاکان خلق چې کی دی پاکی عمل پاکی د دې وجه موږ اول کوشش کوو په اصول کتاب عمر موږ دی عقیدی له زور کو ډیر زیات رد شرک او ډیر زیات سخت او بیان توحید کو ډیر زیات سخت رد بدعت کو ډیر زیات سخت اکثر خلک به خفه شي او تخت دی د دې تزاید او سخت دی دا ستاد خیر د پاره دی الله باندې که په رړه کې زګن مند چې غوزی دغه چې موږ سختی و نه کوو اول کې بیا په قران نه پی کم خلک چې نرمي کوي دا نه قران څنګه نشي زکوله کم خلک چې سختی کوي دا نه خلک نه کوي مونږ نه ولې زکای مونږ دلته لیاقت نه کوو نه د مشرک لیاقت کوو نه بدعتی نه دین فروش مونږ په سخت راځو دغه سختۍ اثر دار شي اجړې پاک شي دغه سړی اجړې پاک شه نو په قران مو پیږي بیا لا مسو الا المطهرون نو پیږي په قران باندې مگر پاکان خلک اوس ادوات د قران تنزیل من رب العالمین راتل را لیگل دی کتاب تا جانب از رب دو مخلوقاتو ندی او زجر رکی مداهینینو تا چه مداهینا چه تا دا دایلت دنیا رو فارو کردو دا دور بهتر کتاب افا بی حاضر حدیث انتو مدهنون افا دی تا دا کلام بانه انتو مدهنون تا تو سستی کوایی دون ویلکی کی تیلو تا دهان تیر تا ویل کیگی دهان دون ویل کی تیر تا از چپا تیل پی و ادوه اولا گی لگا ادوه نرم شکانا و دارنگی دلم چا تیر لگو آسو کار تیر لگی لگا نرمی و خیره بلی نرم کی یہ تیل و لولا گو نا دیو یر آو کنا او دا مطل لگا نرم نرم بوکو او دا سختی نا فکار نو چی نرم نرم ایو کی نو زانی تبا کن او غنور خلق رو تبا کن آتاز و پدی تازه اگه قرآن تا تازه کلام وی الان قرآن خو حدیث نده حدیث نده قرآن خو قدیم ده خدا و دا فیدبار زمان گوی چه سور دا قرآن وای نو تا دا تازه زمان تقریبا نه دا درشته ما دوره چه دا دل تکو ما خپلا دا درشته ما را او ما چه کم دا در روزه کم در سنو کم نو ما با تقریبا پدی پیخور که ذکر ما اول کش پیزش پک در سنو نو ما په کال کې لکه په هغه حساب دوه درې درس کول ختم نه وکړ نو جدي حساب کوم چې شپیتاتیا ختم ما دغه شرط کړی شپیتاتیا نو به زیات ما کړی خو لیکن هر ډول چې جواب ده تاسو ته دغه نه دا زړی کی نه قران کریم کې دا کمال دی چې دا زړی کی نه چې سوره وای دور ته تل کیږي نه خپل براوزی دا کې وته تازه فضیلت بار باندې ویل شیخ القران خو به در سلور سو دل زیاد ختم کرو دکا دا اگر دیر وقت شو لیکن ار دا اگر تازه دا دا قرآن کمال لی چی سا کال تاز واری تا وف دا سور اخ کلو نو چی کال لی ورد بای چی دا خوراگی نو اخ کلو نو چی بل کال لی بل شان تی دا تازه تازه لی دا زدی گی نا نور کتابون زاده شی چی او دا لیون والی پا دویم دل بلون خوابو نکی گی اچی دو دا لیون والی پا درین دل روی بلکل نشو بسته او دادا تی کتا ده که یو دلی اول والی پا دویم دلوانی نورم شوک شی نو چه دویم دلوانی بیاون والی نو بیاون نورم شوک دیاد شی دادا تی مکتب عشق که انداز نرالی ده که اوز کو چوٹی نمیلی جس نیخ را سبق یاد کیا دادا تی مکتب ده دادا تی عشق کتاب ده که دی سر تولا گیره نو بیا چې تور ته دی کې وردین دور بستا شوق دیاتیږي ته بیا وای چې ما شپه ورځ د قران خدمت کول شپه ورځ د زریګن په دې وته حدیث وته ویلي نو آ په دې ته دا کلام تاسو سستی کوي چې نور کتابو راخله یو دا پرې دی کوم وخت وته جلو نسکم اگر دې ګردوی تا ته رزق خپل انکم دا چې تاسو تکذیب کوئ د قران تکذیب کې په دې کې رزق وکړو چیرې کومګه قران به امیاو ته نه بیانې ولی زبر خپګی نو دا قران ته تکذیب نه کړ چې قران خو راغلو امیان الله الله کوئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم دا الله غدا چې په امیانو کې پیغمبر راولے کړ د دې امیان نه دی یتلو علی الذی فی امیان باندې آیاتو دا اللہ آیاتونا ویزکی معلم الكتاب والحکمہ سورت جمعہ آیت نمبر دو کے امیان لراغلے حدیو امیان تبینوئے ولی چیر پیائی محمدی دی دارنگی گردوئی تا تو ردک خبدا دا چی تا تقدیب کوئی دو قرآن چی دو قرآن فضائی نور کتاب نو شروع کرو پدی پیسی گٹی نو داتا کارو کن په قران سستی کې کم وخت یو خو عامه معنا ده چې فطرون کومه کړې ده چې فلان کې سور راوخیږي نو باران به وشي نو وای دا د قران تکذیب ته وکړه دغه معنا هم خر کړه خو دغه معنا خوند نه کوي خوند معنا دا ده چې دې سره چې لا مسؤول مطهرون نه به پوهیږي په دې باندې مګر پاکان خلک رات لیکل د دې جان او درم مخلوقات د دې په دې تازه کلام به بهترین کلام باندې تاسو سستی کوي چې دا نه زده کوي نور کتابونه زده کوي اگر دوی تاسو ترې ستاسو دا چې تاسو تقریبا کوي د قران دې لو په کار دي او نور کتابونه زده کوي چې په دې باندې کوم ته پیسې نه ملایږي و نور کتابونه موږ مدرسین به شو سبقونه به پیسې وګټو دا خمانه فلو الآية اس زجر مشرکاتا فلو الآية دا بارت الخلقوما نولنا کالجورة جيگي سامر کانتا وانتم حين ازنتان تانظرون اتا تاو خي گوری دي مڑی تا چه ساڑی مری وانا احنو اقراما امانگا دیر دیو دي مڑی تا ستاسونا دا قرب مت پا ادبار دا علم دے خواه پا ادبار دا قدرت دے قرب مکانی دے چه اللہ سا نیزی ناس دے وانا احنو اقراما اتصال بے تکیو بے مثال حس رب الناس ربا جان الناس دا اللہ نزدیکت دا بے کیفیت دے ابے مثال دے اللہ دا خلق رونو سا نزدی دے خلق رونو دے خدا پا ادبار دا دا غنن دے دا مکان پرے دا پا ادبار دا علم دا قدرت دے خام امانگا دیر نزدی دے دی مڑی دن کی تا ستاسونا آو تاسو مانگ نہیں سمانا ما تا فتح دا ما ته پاج دې په پریکړه دې مخ کیږي اتا دوانه کوي یو ډاکټر بل ډاکټر فلاولا نو ولینا کچری تاسو نه قبضه چا کته دا د الله قبضه کې نه غړي دا اولیاو په قبضه کې ځان غړي نو تر فر ترجو فلاولا ترجونا نو ولینا پس کوئی دا روح دې بړی تا دا بابا ته دی وای کنه چې ژوند دې کې الله ان کو تم صادقین کې جره تاسو رښتینی خپل دا وکړي کته دا الله قبضہ کی ذات نگر تو چھے دا اللہ کتاب تا نکی نی تو مطلب تا دا اللہ بندہ نہیں کنا تو خدا دا اللہ بندہ نگرنی کتا دا اللہ بندہ دان گرنی تو با دا اللہ دا کتاب نا آخواشو ہے آتا با دی سستی کولا و تو دا اللہ بندہ نہیں کنا تو دا بل چا بندہ کنا چھے دا بل پخلی قرآن بندے تو دا غی تواج دا مڑے دا جوندے کی کنا یہ پھلاو لائن کندو غیر مدینی تا مدینہ دا کوئی مدینہ اجه دین چاپیر دیوالی یدا په دیوال کې بند دی تر مدینه نو دلته ما کینه تاسو نه قبضه چا ده کدا د مدینه خار د دیوال په قبضه کې تیر کړه دی د دیوال په حساب کړه دی نو کتم د الله په قبضه کې نه کنه ځان نه غنی چې په بل چا په قبضه کې بابا جی نو فلو لا ترجونا نو ولې نو فس کوئی دارو دی مړی تا دی فلار ته یا چې فلار دی مریا دی مریا ضرور دی کچری شي ابابا ته دوه کې دا بچ کی نو سه بشارت چې دوی د الله کتاب ته کې تاسو او ابو قربین نشو فرمان کان من مقربین پس که چرو د امریدون کې د دې کان د الله تعالی د الله کتاب خدمت کړو فروح و ریحانن نو خوشاله دی او خوشبوې دی اجن ذ نعمتونو دی او مان کان او که چرو د امریدون کې مینه صاحب له دې خې طرف نه قران ته نه دو ډیر خدمت نه کړو خو عقیده سم کړو فسلام لك ویل یقال لهم ویل انت سلام لك بچاو دې تعالی بچو یې یت کونته کونته مې ځولم یت د خيتر بار نه وا ما ان کان من کذبین ظالین او کتری دا مړي دون کې من المکذبین تکذیب کو ګورو قران ظالین دا وړي دون کو د قران وفد ظلم الحمیم نویل بسیاره د گرمو و وتدویتو جحیم او دا نکی دلی جانم تا ان هذا له الحق اليقين يقين ده بيان چې قران وکړه چې مقربين با اي روح ريحان دي اصحاب اليمين السلام لك دي او ظالين مقذبون له ظلم حميم دي يقين ده بيان حق دي يا ده بيان حق دي چې لا مسؤول مطهرون نو پوی په قران باندې مگر فاکان غدا بیان حق دی ان هاذا کندا بیان لو الحق اليقين خامقا حق يقيني یو د علم اليقين یو د عين اليقين یو د حق اليقين علم اليقين دی ته چې سړی ته دیو ثقه سړی دیو نیک سړی دخلینا خبر راشي چې پلان دی راکدا ته کار وشو نو دی ته ویل کیږي علم اليقين د یقین راغه د علم راغه اخو دته اله دته یقین راخو په بل سړي په لبا نه یو چې کوم یو د عین یقین چې په خپل سترګو ویني ا یو د حق یقین چې ته محسوس شي لکه مثال لړ دا دی یو سړی ته ته جوړ صدور کوي ته ته علم یقین راځي ته اور صدور کوي هغه سړی چې ستا په یقین وي چې دروغ نه وي نو ته ته یقین پیدا چې اور صدور کوي لکه ته ته پته نشته چې څنګه صدور کوي نو چې په خپل سترګو باندې وګورې چې لږه او ته واچې یا اسکار او غصو دی یا کپڑے و تو ورته هغه سوځي نو دا تا ان به کی تا ته چې اچ کله ته ګوتا دان نه کړل لگا ګوتا د اوسو ته ته حق یقین راغی دا قران کریم دا حق یقین دی دا سړی لا حق یقین ور کوي یده تا غشه محسوس کوي دا جنت ته محسوس شو جنت ته محسوس شي چې قران وي ان هذا کنده قران کریم استاد محسوس شي کنه شو چې جنت کې با اصحاب الیمین یمین تب سلام الله کوي او کم چې مقربین تب روح و ریحان و جنت نه او کم چې هغه تکذیب کوونکو نو نذر من خلق تا ته یقین حاصل شي کنه د قران نه فتاب باذن رب باذن ربک نو فاکی بیان ود ذات رفتا چې الله پاک دې نایبان نه دول نه دی جن العظیم چې لوی ذات نو مقصد د صورت دا صورت ته تیمه ده مخکې دا غي تشریح کوو